Serwis sportowy Adam Malecki. Kamil Stoch wygrał pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni. Polak triumfował w zawodach w Oberstdorfie, pokonując faworyta Niemca Richarda Freitaga, a na podium stanął także Dawid Kubacki. Wysoko Stefan Hula na piątym miejscu. To był trudny konkurs, przyznał w rozmowie z portalem skijumping.pl Stoch, który przy okazji komplementował swoich kolegów z kadry. Zmęczony, ale bardzo zadowolony po tych zawodach, bo udało mi się wykonać dużo dobrej pracy, naprawdę dobre, solidne skoki, trochę szczęścia i mogę się cieszyć. Cieszę się, że nie tylko ja się w tym wszystkim odnalazłem, ale i Dawid i Stefan. Należało im się to po długiej pracy, długich też niepowodzeniach w końcu coś zaskoczyło i mam nadzieję, że to im pomoże jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. Z postawy zawodników zadowolony był Apoloniusz Steiner, czyli prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Pierwsze, trzecie miejsce. To, że Kubacki pierwszy raz w życiu wskoczył na podium i na skoczni, na której nigdy nie zwyciężył Polak, Kamil Stoch na pierwszym miejscu. Piąty, Stefan Hula. To jest wręcz dominacja w tym konkursie oczywiście. Każdy konkurs układa się inaczej. Ten był nasz po prostu. Uzupełniając występy Polaków, Maciej Kot był 15, a Piotr Żyła 25. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Freitag. Stoch jest trzeci, Polak jest za to liderem turnieju czterech skoczni. Kolejny konkurs w poniedziałek w Garmisch-Partenkirchen. Bez Polaków w stawce rywalizowali dzisiaj biegacze narciarscy na pierwszym etapie Tour de Ski. Sprint pań wygrała Szwajcarka Laurent van der Graaf, a sprint panów Rosjanin Sergiej Ustiugow. Polacy za to uczestniczyli w Mistrzostwach Świata w szachach błyskawicznych. Dziewiąte miejsce Claudie Coulon. W zawodach w Arabii Saudyjskiej rywalizowało 100 zawodniczek z 42 krajów. Najlepsze drużyny w Polsce stanęły za to po dwóch stronach siatki w plus lidze siatkarzy. Górą lider, mistrz Polski Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 wicelidera. PGS Krebełchatów. Na trzecie miejsce w tabeli awansowała Oniko Warszawa, a to po zwycięstwie z Czarnymi Radą. To jeszcze na koniec piłka nożna i ligi zagraniczne. We Włoszech Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał 3-1 Weronę. Remis Interu z Lazio, Fiorentiny z Milanem i Romy z Sassuolo. Wygrała Sampdoria ze Spal 2-0 i asysta Dawida Kownackiego. W Anglii Liverpool wygrał 2-1 z Leicester, a Manchester United zaledwie zremisował Southampton. 5-0 Chelsea pokonała Stoke, a Swansea 2-1 na wyjeździe Watford. Grał Łukasz Fabiański. Niedziela, ostatni dzień tego roku, będzie pochmurna. W większości regionów deszcz, tylko na północnym wschodzie początkowo opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni na północnym wschodzie do 10-11 na zachodzie i południowym zachodzie. Nad morzem i w górach jutro silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse. Jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. To już ostatnie nasze spotkanie w tym roku. No i taka okoliczność z reguły prowokuje do dokonania jakichś podsumowań, statystyk, prognostyków czy niewiadomych wróżb na przyszłość, a ja chciałbym tego jednak mimo wszystko uniknąć. Na razie przygotowujemy się do Sylwestra, powinniśmy być po świętach zrelaksowani, a ja mam zamiar Państwu przedstawić kilka płyt z ubiegłego roku, które w jakiś szczególny sposób utkwiły mi w pamięci. Niekoniecznie najważniejszych, a poza tym proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że po pierwsze, moja pamięć nie jest już tak doskonała. Po drugie, nie wszystkie płyty do mnie jednak docierają, a po trzecie, wybrałem sobie tych płyt, jest ich tu około 10 i już z góry wiem, że przynajmniej połowa się nie zmieści. Tak więc, jeśli kogoś istotnego pominę, proszę się na mnie nie gniewać. Mamy przed sobą cały następny rok, będziemy to wszystko powolutku uzupełniać. A zacząć chciałbym od tego, co lubimy najbardziej, czyli od piosenek. A jeśli mowa o piosenkach, to dajmy na to, niech będzie na pierwszy ogień album Agnieszki Wilczyńskiej Tutaj Mieszkam. Tak. Tak już jest, że mi w życiu siły przebicia brak. Gdzieś się zapodział gen od przebojowych scen w mym życiu. I nieraz już myślałam, czy go kiedykolwiek miałam. Myślałam tak i nie wiem wciąż, ale to fakt, że szans mam 100, lecz niestety siły przebicia brak. Jak ją wykształcić, jak poznać wygranej smak? Tracić szans wciąż co dnia nie potrafi nikt jak ja. Skąd ten pech? A może szukam źle? Nie do tych pukam drzwi pod złym adresem i wierzę wciąż. Wiem, że gdzieś są takie drzwi, co się odemkną leciutko tak. Znajdę tam ludzi, którym siły przebicia brak. I nie będziemy w głos na nas się żalić los, tworząc tu niszę lub inny ekskluzywny klub. Brak. I rozumiemy się i w końcu nie jest źle, nie jest źle. Co tu kryć, w dobrym towarzystwie być. Tak już jest. To była Agnieszka Wilczyńska i jej wspaniały album zatytułowany Tutaj Mieszkam. Oczywiście Agnieszka jest tu pierwszą bohaterką, ale również bohaterem jest Wojciech Młynarski, który napisał wszystkie teksty od początku do końca. Natomiast do tego utworu muzykę dopasował Włodzimierz Nachorny, no i jeszcze to znakomite solo na tenorze. To nie kto inny, tylko Tomek Grzegorski. No i przechodzimy do następnego utworku, który też można określić jako piosenkę, a można również określić jako jazz, a można i określić jako muzykę brazylijską. Wspaniałe brazylijskie odczucia w wykonaniu, no, po części polskiej, ale nie należy też i ukrywać, że w tym zespole znalazło się paru autentycznych latynosów. Jednym słowem, Mieczysław Szcześniak, jego album zatytułowany Nierówni, gdzie z kolei autorem wszystkich tekstów jest ksiądz Jan Twardowski. I wybieram dla Państwa na dzisiaj utworek zatytułowany Krzycz do słońca. Paja. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, być do końca. Kiedy słucham tych dźwięków, już widzę przed oczyma tłumy tańczące na ulicach Rio de Janeiro, ale to jednak Mieczysław Szcześniak i jego album zatytułowany Nierówni. Kolejna płyta utkwiła mi jak drzazga za paznokciem i cały czas w jakiś specyficzny sposób ogromnie ją lubię. Tym razem już nie będzie żadnej wokalistyki, to tylko instrumentalne trio, a płyta nosi tytuł Jarosz Organ Trio. Jarosz pisany przez Y na początku jest H na końcu. Ale tak naprawdę to jest to Przemysław Jarosz, perkusista, który za partnerów dobrał sobie Kajetana Galasa na organach Hammonda i na saksofonie Tomka Pruchnickiego. Posłuchajmy jednej z jego kompozycji. Thank you. Ten album zatytułowany jest po prostu Jarosz, a liderem jest perkusista Przemysław Jarosz, który dobrał sobie do towarzystwa organistę Kajetana Galasa, grającego oczywiście na organach Hammonda, i do tego na tenorze Tomek Pruchnicki. Kolejny album z kolei nosi tytuł Warszawa, New York. Jest to dzieło gitarzysty Marka Napiórkowskiego, w którego zespole grają Manuel Valera, fortepian, Robert Kubiszyn, bas, a także gitara basowa i Clarence Penn, perkusja. Ale w tym utworze jest jeszcze i gość specjalny, grający na tenorze i klarnecie basowym Chris Potter. A ten utwór to kompozycja Napiórkowskiego The Way. Thank you. To był Marek Napiórkowski i jego album zatytułowany Warszawa, New York, ale gdybyście się za nim rozglądali, to proszę pamiętać, że na okładce jest tylko WWA-NYC. A rozejrzeć się za tym, jak słyszeliście, na pewno warto. Gościnnie w tym utworku wystąpił jeszcze Chris Potter na saksofonie tenorze i klarnecie basowym. No i tak powolutku od tradycji przesuwamy się w coraz bardziej współczesne rejony. Teraz już będzie uderzenie z grubej rury, ale zanim nastąpi, czeka mnie strasznie trudna wyliczanka, bo ludzi tu co niemiara. I tak, na perkusji Eric Allen i Kuba Miarczyński. Na basie Darek Oleszkiewicz, na gitarze Marek Kądziela, na elektronicznych klawiaturach Leszek Możdżer, a przy fortepianie akustycznym Dominik Wania. Dalej Wiktor Tot, grający na saksofonie altowym i okarynie. Marcin Kaletka, który obsługuje saksofon tenor. Dalej jest Igor Pietraszewski, który, gra na czymś, co ja naprawdę nie wiem, co to jest, a co gorsze, nie wiem nawet, jak to się czyta. Ale również obsługuje drugi instrument, co również nie wiem, co to jest, i dopiero przy trzecim mam jakąś orientację. Whistle, czyli gwizdek. No i wreszcie dwóch trębaczy, Sebastian Sołdrzyński i liderujący Piotr Wojtasik. Album nosi tytuł Tribute to Aquarium, a my słuchamy kompozycji zatytułowanej Tribute IV. tym razem już się nie podejmę powtórzenia całej wyliczanki wszystkich nazwisk. Skład jest przeogromny, skład jest wspaniały, a to wszystko razem to atomowy album Piotra Wojtasika Tribute to Aquarium. No i od razu proponuję taką muzyczkę na odreagowanie, czyli bardzo spokojną, bardzo konwencjonalną, ale też piekielnie, piekielnie smaczną. Słowem chodzi o album Kuby Stankiewicza z muzyką Henryka Warsa. Jak zwykle Stankiewiczowi towarzyszą Darek Oleszkiewicz na basie i Peter Erskine perkusja. A ten temat zwie się Flipper. Jest to stosunkowo mało znana w Polsce kompozycja Warsa, natomiast bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. Thank you. To był Kuba Stankiewicz, jego album z muzyką Henryka Warsa, a towarzyszyli mu jak zwykle Peter Erskine, perkusja, Darek Oleszkiewicz, bas. No i powolutku zbliżamy się już do końca programu, a tu masz. Gdzie Artur Dutkiewicz? Gdzie Algorytm? To też płyty, które zrobiły na mnie spore wrażenia. Jest ich zresztą jeszcze i więcej. No niestety nie pozostaje mi nic innego, jak obiecać sobie, że wrócimy do tego wszystkiego w roku przyszłym, bo dziś na koniec chciałbym przedstawić Państwu pewną niespodziankę, a mianowicie pierwszą płytę datowaną rokiem 2018. To znaczy, że jeszcze jej nie ma, ale będzie. Będzie na pewno i ukaże się w serii Polish Jazz. Jest to album Piotra Wyleżoła zatytułowany Human Things. Muzyka niezwykła, muszę przyznać, że zrobiła na mnie piekielne wrażenie, jest absolutnie indywidualna, ale równocześnie taka, którą kupujemy natychmiast, już uznajemy ją za swoją, chociaż taka najprostsza muzyka to znowu nie jest. Zrealizowana w doskonałym składzie, a zatem na trąbce Robert Majewski, na saksofonie tenorze Dinah Stevens, na puzonie Grzegorz Nagórski, lider Piotr Wyleżoł przy fortepianie, a dalej już tańcowały dwa Michały, czyli Michał Barański bas i Michał Miśkiewicz perkusja. Proponuję Państwu co nieco z tej muzyki, abyście już mieli chętkę na tę płytę, kiedy się wreszcie ukaże, a ja żegnam się z Państwem powoli. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.